شکر ز منقار سرت سبز و دلت خوش باد جاوید سرت سبز و خوش باد جاوید که خوش نقشی نمودی از خط یار سخن سربسته گفتی با حریفان خدا را زین معما پرده بردار به روی ما زن ساغر گلابی که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار سکندر را نمی بخشد آبی به زور آزر میسر نیست این کار بیا با حال اهل در بشنو به لفظ اندکو معنی بسیار بوت چینی ادوی دین و دل هاست خداوند داد دل و دین و نگهدار به مستوران مگو اسرار مستی حدیث جان مگو با نقش دیوار حدیث جان مگو با نقش دیوار